شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که از همه مهربون تره. سلام به شما بچه های نازنینم، دخترها و پسرای گلم، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. بچه ها دیدین بعضی از بچه ها یکم نامرتبن و هیچ وقت وسائلشون سر جای خودشون نیست؟ شما که اینطوری نیستین، منظمین. خب قصه‌مون در مورد یه آقا پسره که خیلی خوبه ولی خب یه ذره نامنظمه. حالا خواهش میکنم به قصه گوش بدین. نظم و ترتیب چه خوبه. شهر زیبایی بود، پر از خونه‌های جور و جور. خیابونه های این شهر درخت های بلندی داشت که این روزا به خاطر فصل پاییز برگاشون زرد و نارنجی شده بود و روی زمین می ریخت. یکی از خونه های این شهر خونه دو طبقه زیبایی بود با پنجره های بزرگی که به حیات کوچیکی باز می شد. توی حیات یه عالم گلدون بود و یه توپ پلاستیکی. توپ پلاستیکی مال وحید بود. آخه وحید همراه خانوادش در این خونه زندگی میکرد دیگه. بله خونهشون اونجا بود. بچه‌ی گلم، وحید پسر خیلی خوبی بود، همیشه به بزرگترها احترام میذاشت، با دوستاش مهربون بود، به مادر بزرگ مهربونش کمک میکرد. اما وحید کوچولوی ما عادت بدی داشت، عادتی که باعث میشد همیشه وسائلش رو گم بکنه. آخه میدونین آقا وحید یه کمی نامرتب بود، هیچ وقت وسائلش رو سر جاش نمیذاشت و این عادت باعث میشد وسائلش گم بشن و از جاهای عجیبی سر در بیارن. مثلا وقتی میخواست با دوستاش فوتبال بازی کنه جوراب ورزشیشو پیدا نمیکرد. بعد از کلی گشتن بالاخره جوراباشو پشت تلویزیون پیدا میکرد. وای بچه‌های گلم، گاهی مدادهای وحید از آشپزخونه، کتاباش از زیر کمد و لباسا و بقیه وسایلشو از پشت پرده ها پیدا میکرد. یه روز وحید از مادرش اجازه گرفت تا بره همراه دوستاش فوتبال بازی کنه. بله وقتی به دوستاش رسید دید اونا دارن به عکسای مجله ورزشی نگاه میکنن. خیلی خوشش اومد از اون مجله، خواهش کرد که اون مجله رو بهش قرض بدن. سعیدم قبول کرد و وقتی مجله رو به وحید میداد کلی سفارش کرد که مواظب باشه و فردا حتما اون رو پس بیاره. اون روز وقتی وحید مجله رو با خودش به خونه برد به عکس‌های ورزشکارهای مختلف نگاه کرد. آرزو کرد کاش روزی خودش هم مثل این ورزشکارا بشه. کمی بعد مامان وحید اونو برای شام خوردن صدا زد. وحید که خیلی گرسنه بود مجله رو کناری گذاشت و با عجله رفت که شام بخوره. اون شب وحید دیگه سراغ مجله ورزشی نرفت. اما فردا صبح که میخواست اونو برای دوستش سعید ببره هر چقدر دنبال مجله گشت اونو پیدا نکرد. انگار بچه ها مجله آب شده بود و رفته بود توی زمین. شما فکر میکنین مجله کجا بود؟ حالا براتون میگم. بچه ها وحید خیلی ناراحت بود چون حالا دیگه نمیدونست جواب دوستشو چی بده. با خودش گفت اگه مجله رو برای سعید نبرم فکر میکنه من بدقولم، امانتدار خوبی نیستم و شاید دیگه هیچ وقت چیزی به هم قرض نده. وحید و مادر همه جا رو گشتن، زیر میز، توی کابینت های آشپزخونه، توی کمد لباس ها و هر جایی که فکرشو بکنید. بالاخره مجله ورزشی رو بین روزنامه های پدر پیدا کردم. حتما دیشب وقتی پدر روزنامه ها رو جا به جا می کرده به اشتباه مجله ورزشی رو هم بله کنار اونها گذاشته. گلای من، حالا وحید خوشحال بود که میتونه مجله دوستش رو صحیح و سالم به اون تحویل بده. به خاطر همین زود آماده شد تا بره به دیدن دوستش. مادر قبل از رفتن به اون گفت پسرم هر چیزی جایی داره. تا حالا توجه کردی که من همه وسایل آشپزخونه رو تو قفسه و ظرف مخصوص خودش میذارم. حبوبات، سبزیجات، نمک و فلفل و هر کدوم ظرفای مخصوص خودشون رو دارن. اگه همه چیز نامرتب باشه نمیشه به راحتی غذای خوشمزه‌ای درست کرد. ممکنه موقع غذا پختن وسائلی که لازم دارم رو پیدا نکنم. تازه پسرم توی جهانی که ما توی زندگی میکنیم همه چیز منظمه و هر چیز زمان و مکان خاصه خودشو داره عزیزم. صبح خورشید تو آسمونه، شب ها ماه تو آسمونه، فصلهای بهار، تابستون، پاییز و زمستان هم هر کدوم جای خودشون با نظم و ترتیب میان و میرن. بچه‌های خوبم، وحید اون روز درباره حرفای مادرش کلی فکر کرد و تصمیم گرفت که از این به بعد خیلی خیلی مرتب باشه. بله بچه ها، وحید قصه ما هم دیگه مرتب شده، درست مثل شما که هر کدومتون وسائلتون رو جای خودش میذارین، اسباب بازیاتون و کتاباتون و لباساتون و آفرین به شما. امیدوارم امشب رنگین کمان آرزوها رو در خواب ببینین و خوبم بخوابین. شب بخیر بچه های خوبم، خدا نگهدار.